To program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostrożną jazdę, kiedy na drogach duży ruch, proszą policjanci. Wyjeżdżamy z odpowiednim wyprzedzeniem. Trzeba uwzględnić właśnie wzmożony ruch, zatory. A za chwilę odwiedzimy warszawskie Powązki Wojskowe i cmentarz Rakowicki w Krakowie. Tam trwa kwesta. Jedni stoją, drudzy wrzucają. Patrzymy w jednym kierunku i to jest bardzo piękne. Groby bliskich odwiedzają też prawosławni, choć w ich kalendarzu Wszystkich Świętych przypada w zupełnie inny dzień. Policjanci apelują o ostrożną i spokojną jazdę. Jako przestrogę podają smutne statystyki z ostatniej doby. W tym czasie na drogach zginęło 5 osób, a prawie 120 zostało rannych. Doszło do ponad 100 wypadków. Zatrzymano też 116 pijanych kierowców. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji prosi o ostrożną jazdę. Ogromny ruch powoduje, że na drogach jest tłoczno, jest w związku z tym też niebezpiecznie. Pamiętajmy o wzajemnej życzliwości, trąbienie na innych, wyzywanie, okazywanie różnego rodzaju obraźliwych gestów niczego nie zmieni. Ten korek wciąż będzie taki sam. Wyjeżdżamy z odpowiednim wyprzedzeniem. Trzeba uwzględnić właśnie wzmożony ruch, zatory, objazdy, część dróg będzie zamknięta. Policyjna akcja Znicze rozpoczęła się w piątek. Trasy patroluje ponad 5 tysięcy policjantów. Aktualne informacje o sytuacji na drogach można też znaleźć na www.polskieradio.pl. Kwestują, żeby odnowić groby i cmentarze. Setki wolontariuszy, a wśród nich znani krakowianie, zbierają pieniądze na naprawę zabytkowych nagrobków. Zbiórkę po roku przerwy zorganizował Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa. Na cmentarzu rakowickim jest Paweł Pawlica. Pawle, jak mija zbiórka? Pierwsi wolontariusze z puszkami pojawili się tuż po otwarciu bram cmentarza rakowickiego wcześnie rano. Wśród zbierających są politycy, aktorzy, muzycy i dziennikarze. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy trafia do puszki Anny Dymnej. Na odnowę zabytków cmentarza rakowickiego. W tamtym roku nie było kwesty, to było bardzo, bardzo źle i bardzo smutno. A teraz już jest tak, jak ma być. Jesteśmy sobie potrzebni i właśnie dzisiaj jedni stoją, drudzy wrzucają. Patrzymy w jednym kierunku i to jest bardzo piękne. Dzięki zbiórce organizowanej na krakowskich nekropoliach od 36 lat udało się odnowić 500 zabytkowych i opuszczonych nagrobków. Ale przy bramie cmentarza zbierane są też datki na inne cele. Wolontariusze, potrząsając puszkami, zbierają pieniądze m.in. na odnowę polskich grobów na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie, na rzecz hospicjów czy ekshumację żołnierzy wyklętych. Cmentarze w Krakowie będą dziś i jutro otwarte do ostatnich odwiedzających. A to z cmentarza rakowickiego w Krakowie Paweł Pawlica, dziękujemy. Tłumy ludzi na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie przyszli odwiedzać groby bliskich, a także zasłużonych Polaków. Rozmawiał z nimi nasz reporter Karol Surówka. Większość przyszła tu odwiedzić bliskich, ale również groby osób zasłużonych dla Polski. Odwiedzam mojego teścia, który był kapitanem Wojska Polskiego. Głównie teścia, był pracownikiem oświaty, wieloletnim wicedyrektorem, nauczycielem, pedagogiem. Ale również groby bardziej znanych osób, Jacka Kuronia, Zbigniewa Religii. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach można dziś też obejrzeć wystawę Łączka, Panteon Narodowy pod cmentarnym murem. Na 14 panelach pokazana została historia kwatery EU, nazywanej Łączką, oraz historia prac poszukiwawczych prowadzonych tam w ciągu ostatnich 5 lat przez IPN. Z Powązek, Karol Surówka, Polskie Radio. Odwiedzają groby bliskich, zapalają znicze, zostawiają kwiaty i modlą się za zmarłych. Prawosławni, choć obchodzą Wszystkich Świętych zupełnie innego dnia, to już od wielu lat. 1 listopada na prawosławnych cmentarzach jest dość tłoczno. Jest wolne, się odwiedza te groby. Często, a dzisiaj mogiłka poświęcona, księża święcą. 1 listopada nie jest dniem szczególnej pamięci o zmarłych zgodnie z prawosławnym kalendarzem liturgicznym. Ksiądz Anatol Szymaniuk z parafii prawosławnej świętego Pantolejmona w Białymstoku. Cały kraj nasz ten dzień poświęca pamięci tych, którzy odeszli do wieczności. W związku z tym Kościół prawosławny jakby włączy się ten ogólnokrajowy dzień modlitwy. Modlić się nigdy nie za dużo. Tak się przyjęło. Ludzie mają wolne, to dlatego przychodzą, modlą się. A w ciągu roku jest wiele innych dni, kiedy cerkiew zaleca modlitwę za tych, którzy odeszli. To m.in. sobota przed świętem świętego Dymitra z Tesalonik, a także niektóre soboty w Wielkim Poście i okres paschalny. To był serwis Trójki. Do końca dnia w całej Polsce pochmurno i deszczowo, możliwe są też silne porywy wiatru. Jutro na termometrach w ciągu dnia od 9 stopni Celsjusza na północy do 12 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Wiele miesięcy po premierze tej płyty posłuchałam jej ponownie i przy tym utworze, przy Smiling Moon, pomyślałam, jejku, Mary Komasa, od razu można brać tę piosenkę do filmu Davida Lyncha. No to przenieśmy się do świata Davida Lyncha. yourself over willingly. Oh, you gotta hold on me. I don't know how, don't you stand outside and scream. I am teaching myself how to be free. The monument of a memory, you tear it down in your head. Make the mountain your enemy. Get out, get up there instead. You saw the stars out in front of you, too tempting not to touch. But even though it's shut, something's electric in your blood. And people just untie themselves, uncurling like flowers. If you could just forgive yourself. Heart is there, it's in your hands. I know it seems like forever. I know it seems like an age. But one day this will be over. I swear it's not so far away. People are just untie themselves. We're curling like flowers. You could just forgive A ta piosenka, Various Storms and Saints, wydała się Florence Welch aż zbyt osobista, by dołączyć ją do programu płyty, nad którą wtedy pracowała. I jest to piosenka, która jako ostatnia, bo jednak producent przekonał wokalistkę, że należy dać temu utworowi szansę, jest to piosenka, która ostatnia dołączyła do zbioru, który znamy jako płyta How Big, How Blue, How Beautiful. At home, we're wandering in What's there to lose? For a ghost, a cheap rental suit. Clinging to a rock that is hurtling through space. What's to regret for a speck on a speck on a speck made more ridiculous the more serious he gets. Oh, it's easy to forget. That in 20 years, more or less, this human experiment will reach its violent end. I look at you as our second drinks arrive. The piano player's playing, this must be the place, and it's a miracle to be alive. One more time. There's nothing to fear. There's nothing to fear. There's nothing to fear. Są na tej płycie, na Pure Comedy, Father John Misty, powiedzmy, przeboje i są utwory na okazje szczególne. I w tym gronie między innymi ta piosenka In 20 Years or So, utwór, który zamyka album Pure Comedy i sprowadza wszystko, całą tę długą opowieść do finału, który można streścić jednym słowem, że tak zdaniem, słowem. W tym zdaniu też liczy się tylko to jedno słowo, że tak naprawdę najważniejsza w życiu jest miłość. Ze świata filmu przenieśliśmy się w kosmos, bo to z albumu Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. I jeszcze jedna płyta w dzisiejszej audycji. Dziękuję i do usłyszenia. Anna Gacek.